Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 8. Значыць, цяпер няма ніякага асуджэння тым, што ў Хрысце Ісусе, што не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў цябе ад закону граху і смерці. Бо што было немагчымым для закону, у якім была нядужасць праз цела, Бог, пасылаючы сына свайго ў падобнасці грэшнага цела ды дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб апраўданне закону споўнілася ў нас, што жывём не паводле цела, але паводле духа. Бо тыя, што жывуць паводле цела, думаюць пра цялеснае, а тыя, што жывуць паводле духа, пра духоўнае. Бо за думы цела ёсць смерць, а за думы духа – жыццё ды супакой. Бо за думы цела варожае Богу, таму што не скараюцца закону Божаму, ды і не могуць. І тыя, што жывуць паводле цела, не могуць падабацца Богу. Вы, аднак, не жывяце паводле цела, але паводле духа, калі толькі Божы дух жыве ў вас. А калі хто не мае духа Хрыстовага, то і не яго. А калі Хрыстос ёсць у вас, то хоць цела смяротнае з-за граху, але дух жывы з-за справядлівасці. А калі ў вас жыве дух таго, хто ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, дык той, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і смяротныя целы вашыя праз духа свайго, які знаходзіцца ў вас. Дык вось, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела. Бо калі будзеце жыць паводле цела, памраце, а калі духам памярцвіце ўчынкі цела, будзеце жыць. Бо ўсе тыя, якіх вядзе дух Божы, ёсць сыны Божыя. Вы ж не атрымалі духа няволі і зноў на страх, але атрымалі вы духа ўсынаўлення, у якім клічам Абба Ойча. Той самы дух сведчыць духу нашаму, што мы сыны Божыя. А калі сыны, дык і спадкаемцы Бога, суспадчынікі Хрыста, калі толькі з ім разам церпім, каб разам з ім і ўславіцца. Бо мяркую, што цяперашніх цярпенняў нельга параўнаць з будучай славай, якая мае аб'явіцца ў нас. Стварэнне, бо прагна чакае аб'яўлення сыноў Божых, бо стварэнне паддалося марнасці не самахоць, але па волі таго, хто паддаў, з надзеяй, што і стварэнне таксама будзе вызвалена з няволі сапсутасці на волю славы дзяцей Божых. Бо ведаем, што ўсё стварэнне дагэтуль стогне і пакутае супольна. Ды не толькі, але і мы самі, маючы пачатак духа, і мы ўнутры сябе ўздыхаем, чакаючы ўсынаўлення, адкуплення цела нашага, бо мы ўжо збаўленыя надзеяй. Аднак надзея бачная – гэта не надзея, бо калі хто бачыць, дык хіба спадзяецца хтосьці на тое, што бачыць? Калі, аднак, мы спадзяёмся на тое, чаго не бачым, то з цярплівасцю чакаем. Падобны і духу спамагае нашай кволасці, бо мы не ведаем, пра што маліцца, як трэба, але сам дух заступаецца за нас у невымоўных уздыханнях. Той жа, хто пранікае сэрцы, ведае, чаго прагне дух, бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Ведаем таксама, што ўсё садзейнічае на дабро тым, што любяць Бога, ды якія пакліканыя па яго пастанове. Бо тых, якіх ён спрадвеку пазнаў, тых ён прызначыў стацца падобнымі да вобразу сына свайго, каб ён быў першародным між многімі братамі. Тых жа, якіх прызначыў, тых і паклікаў, а якіх паклікаў, тых і апраўдаў, а якіх апраўдаў, тых і ўславіў. Дык што на гэта скажам? Калі Бог за нас, дык хто супраць нас? Той, хто не пашкадаваў сына свайго, але выдаў яго за ўсіх нас – як жа ён не даруе і нам разам з ім усяго? Хто будзе вінаваціць выбраннікаў Божых? Бог, які апраўдвае? Хто той, які іх асудзіць? Хрыстос Ісус, які памёр, але які ўваскрос, і які сядзіць праваруч Бога, ды які заступаецца за нас? Дык хто ж можа адлучыць нас ад любові Хрыстовай? Прыгнёт? Ці ўціск? Ці пераследаванне? Ці голад? Ці нястача, ці небяспека, ці меч. Як напісана, дзеля цябе нас забіваюць увесь дзень, лічаць нас авечкамі Назарэс. Але ва ўсім гэтым атрымліваем перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Бо я ўпэўнены, што ані смерць, ані жыццё, ані анёлы, ані першынствы, ані сённяшні дзень, ані будучыня, ані магутнасці, ані вышыня, ані глыбіня, ані якое-колечы стварэнне не зможа нас адлучыць ад любові Бога, якая ў Хрысце Ісусе, Господзе нашым.